شنوندگان عزیز، اجرای برنامه موسیقی ایرانی این ساعت ما را هنرمندان اداری کل فعالیت‌های هنری وزارت فرهنگ و هنر عهده‌دار هستند. در این برنامه پریوش ضمن اجرای ترانه بهار رویا قسمت‌هایی از آواز شور را اجرا می‌نماید. سازنده آهنگ و سرپرست ارکستر عبدالکریم مهرافشان، تکنواز ویولون رحمت الله بدیعی، تکنواز ضرب آبتین اجلالی، سراینده ترانه لعبت والا، اشعار متن برنامه فروغی بسطامی، غزل آواز ایرج دهقان، بیان اشعار توسط فرهنگ جهانی، صدا بردار رحیم بقایی. کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را. غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور، پنهان نبوده ای که هویدا کنم تو را. با صد هزار جلوه برون آمدی که من، با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. بالای خود در آینه چشم من ببین، تا با خبر ز عالم بالا کنم تو را. رسوای عالمی شدم از شور عاشقی، ترسم خدا نخواسته رسوا کنم تو را. دامن آه سحر خواهم گرفت، داد خود را زان مه بیدادگر خواهم گرفت. نعره ها خواهم زد و در بحر و بر خواهم فتاد، شعله ها خواهم شد و در خشک و تر خواهم گرفت. Thank you. شکست عهد من و گفت هرچه بود گذشت. به گریه گفتمش آری، ولی چه زود گذشت. بهار بود و تو بودی و عشق بود و امید، بهار رفت و تو رفتی. شکست عهد من و گفت هرچه بود گذشت. به گریه گفتمش آری، ولی چه زود گذشت. بهار بود و تو بودی و عشق بود و امید، بهار رفت و تو رفتی و هرچه بود گذشت. یا شبی به عمر گرم خوش گذشت، آن شب بود شبی به عمر گرم خوش گذشت، آن شب بود که در کنار تو، که در کنار تو با نغمه و سرود گذشت. چه خاطرات خوشی در دلم به جای گذشت، شبی که با تو مرا در کنار رود گذشت. Oh. گشود وسیع گره آن شب ز کار بسته ما سبا چو از بر آن زلف مشک سود گذشت یا شبی به عمر گرم خوش گذشت آن شب بود که در کنار تو با نغمه و سرود گذشت چه خاطرات خوشی در دلم به جایی گذشت شبی که با تو مرا در کنار رود گذشت گشود بسی گره آن شب ز کار بسته ما سبا چو از بر آن زلف مشک سود گذشت Thank you. Mm-hmm.